Sevenlere gönül verdim, yola çevirdiler beni. Damla bile değinidim, göle çevirdiler beni. Leyli leyli leyli, çevirdiler beni. Damla bile değinidim, göle çevirdiler beni. Leyli leyli leyli leyli, göle çevirdiler beni. Tohumu döl eylediler, dikeni gül eylediler. Yâri bülbül eylediler, güle çevirdiler beni. Leyli leyli leyli, çevirdiler beni. Yâri bülbül eylediler, güle çevirdiler beni. Leyli leyli leyli leyli, güle çevirdiler beni. Miskini eğittiler, tane tane öğüttüler. Dil bilmezdim öğrettiler, dile çevirdiler beni. Çevirdiler beni. Dil bilmezdim öğrettiler, dile çevirdiler beni. Leyli leyli leyli leyli, dile çevirdiler.